جمال حسن برہاں نور جہاں، ہر مسلمان ہے قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے، کہہ دو سبحان اللہ. جمال حسن قرآن نور جہاں، ہر مسلمان ہے قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے. مثال اس کی نہیں ملتی زمانہ ڈھونڈ کر دیکھا، مثال اس کی نہیں ملتی زمانہ ڈھونڈ کر دیکھا، یہ کیوں نہ ہو بے مثال کہ کلام رب رحمان ہے. یہ تھے محترم عبد الوارث بھائی جو آپ کے سامنے خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. اب میں حمد کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم فضیلت شیخ محمد انس مدنی حافظہ اللہ تعالی کہ وہ آئیں اور اپنے بلبلا خیز انداز میں ہم کو حمد سنائیں. محترم انس مدنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی الحمدللہ ساؤنڈ بھی ہے، ظہر سے پہلے نہیں تھا اس لیے علوی صاحب تھوڑے پریشان تھے، تو انشاءاللہ آپ کا ساتھ بھی چاہیے اور انشاءاللہ آپ لطف اندوز بھی ہوں گے. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے. کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا. مثال دے دیں کہ خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے، مثال دے دیں کہ خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. علی صاحب بڑا کمال کا شعر ہے، ذرا غور سے سننا. شاعر کہتا ہے وہ مال کے رزق ہر نفس ہے کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا، وہ مال کے رزق ہر نفس ہے کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا. امیر ہو یا غریب بندہ، امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے، امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے. جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بلا دیا ہے، جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بلا دیا ہے. مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے، مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے، مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے. فلاح دارین کی صدا جو فضا میں ہر روز گوں فلاح دارین کی صدا جو فضا میں ہر روز گونجتی ہے، یہ اس کا پیغام ہے سنو تو، یہ اس کا پیغام ہے سنو تو، اذان میں کیا سنا رہا ہے، یہ اس کا پیغام ہے سنو تو، اذان میں کیا سنا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے، اسی کو مانو اسی کو چاہو، یہ کامیابی کی ہے ضمانت، اسی کو مانو اسی کو چاہو، یہ کامیابی کی ہے ضمانت، وہ سرخ رو ہوگا آخرت میں، وہ سرخ رو ہوگا آخرت میں، اسے جو دل میں بسا رہا ہے، وہ سرخ رو ہوگا آخرت میں، اسے جو دل میں بسا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے، اے بھائیو توبہ کا وقت کم ہے، خطائیں تم اپنی بخشوا لو، اے بھائیو توبہ کا وقت کم ہے، خطائیں تم اپنی بخشوا لو، بہت ہے یوم حساب سنگین، بہت ہے یوم حساب سنگین، جو کہ نزدیک آ رہا ہے، بہت ہے یوم حساب سنگین، جو کہ نزدیک آ رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے۔